Στο γράφισέ μου τα αστέρια. Και κύκλωσέ μου εκείνο που θα ζήσουμε εμείς. Να με κρατάς από τα χέρια. Σ' έναν ουρανό που δεν θα υπάρχει κανείς. Άμα ήταν μια ζωγραφιά ο κόσμος όλος, θα ζωγράφιζα λουλούδια, δεν θα υπήρχε δρόμος. Ένα δρόμο μόνο θα άφηνα για να έρθω να σε βρω. Και μια πόρτα να κλειδώσω για να μείνω εδώ. Θα ζωγράφιζα ένα πέραντο με χρώματα. Θα βάζα τα αστέρια, φεγγάρι και δύο ονόματα. Θα σε κράταγα, θα σου δείχνα ψηλά. Και θα μου λέγεις μωρό μου είναι σαν ζωγραφιά. Θα ζωγράφιζα στο βάθος στον ωκεανό. Θα χαζεύα μαγκαλιά τρώγοντας παγωτό. Θα καθότανε στο πλάι σου μια γάτα και στο πλάι το δικό μου ένα σκύλος με γραβάτα. Θα πιτσιλάγα τον ουρανό με χρώματα και θα βάζα μια καρδιά γύρω από τα νόματά μας. Τέλος πάντων θα αποτύπωνα τα όνειρά μας. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Κι αυτή η ζωγραφιά μας. Βαφώ τον έρωτα με κόκκινο χρώμα. Δικός μας καίει σαν τη φωτιά. Πώς με έναν ήλιο να τον πούμε αγάπη. Και μια αγκαλιά για να μου δώσει φτερά. Δύο πολύ μικρά αεροπλάνα. Ένα ροζ για σένα και ένα μπλε για μένα για να διασχίζαμε ελεύθερη τον ουρανό. Και θα φωνάζα για να μ' ακούσεις αγαπώ. Θα αφήναμε καπνού σε σχηματάκια. Ξέρεις καρδούλες, λεξούλες, βελάκια. Κι άμα έπιανε βροχή και μας τα χάλαγε. Ο ένας τα λούνου τα χέρια ποιος φυτά θα κράταγε. Θα ζωγράφιζα σαν να ήμουν μικρό παιδί. Ένα δέντρο, έναν ήλιο μου εγώ κι εσύ. Τα μαλλιά σου ξέρεις θα ήταν γραμμές. Μα οι εφιερώσεις κάτω θα ήταν όλες παμπώνιλες. Σε ένα κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα. Εμείς ερωτευμένοι ζωγραφίζουμε το σήμερα. Μη φοβάσαι δεν τελειώνουν τα χρώματα. Μια καρδιά μαζί μοιρασμένη σε δυο σώματα.